पिड्ढाणे दग्नि मात्र पंचमी का एक वचन है, एक ही पद पिड्ढाणे दग्नि मात्र तयक ठक था कहीं वरबह, एक सीधा साधा सूत्र है। सच दगनच मात्रच तय थक थै तय क्वरप, ये सब प्रत्यय टित को छोड़ टित प्रत्यय और अप्रत्यय उभयात्मक प्रत्यय भी टित होते हैं। आपने कई सूत्र प्रत्ययों को देखा, टित प्रत्यय चरेष्टा ता प्रत्यय कर दिया था वह बचा टिकता, इधर बहुत सारे प्रत्येक टित आपने देखा है। और अटित जो प्रत्यात्मक नहीं अप्रत्यय तो प्रकृति में भी है, नदट देवट ये सब प्रकृति है, प्रकृति टित है उसको भी जीप हो जाएगा, नदी देवी ये सब बन जाएगी। सामान्य बता रहे अनुपसर्जनम व्यक्तिदादि तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम तदस्त्रियाम गीत्या। अनुपसर्जनम व्यक्तिदादि जो गौण स्थिति में ना हो, अपने मुख्यार्थ उसका निवृत्त ना हो, मुख्यार्थ स्वीकृत हो। अब बहुवरी समास आदि में कई बार क्या होता है, मुख्यार्थ खत्म हो जाती है, मुख्यार्थ नहीं रह जाता है, तब क्या प्रथम लिंग ग्रहण चाहता ना सूत्र बहुश्रेष्ठ में क्या भव्य श्रेष्ठ यस्य सब पुलिंग में लाए आप, वहां क्या हो गया स्त्रीलिंग उसका गौण हो गया। बहुश्रेष्ठ शब्द स्त्रीलिंग वाला था वो गौण हो गया, ऐसी स्थिति में सूत्र नहीं लगेगा। अनुपसर्जनम वाला है ये जो प्रत्यांत शब्द है वह उपसर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा होते हुए तदंतम यद अदंतम, ऐसा जो अदंत प्राप्त उससे भी कर्णीय में अदंत भी होना चाहिए प्राप्त, तब तदस्तृत्व प्राप्त ताप को बात करके आपने क्या कर दिया था अदंतों में ताप कर रहा था, तो ये भी अदंत ही है, ये भी सब क्या रहेंगे अदंत रहेंगे, अतः ताप तो प्राप्त है ही, उसे बात करके ये नीच कर देगा। अनुपसर्जन व्यक्ति दादी तदंतम वे तदंतम प्रातिगम तदस्त्रियांगी पुरुषो चरती, पुरुषो चरती। इस विग्रहवाक्य में कृदंत में आपने पढ़ा था चरेष्टा सूत्र, कुरु सुप चरदा सट्टा प्रत्यय उपदमदिंग समास किया, सप्तमी स्तंभ सूत्र था ना वो उपपदम समास उपसर्जनम, ये सारे सूत्र लग करके आपने क्या करेंगे उसकी समास कर लो, समास करते कुरुचर बन गया। अब तित प्रत्यांत है, कुरुचर कैसा है तित प्रत्यांत है, अदंत भी है, आरिजटित प्रत्यांत अदंत है वो उपसर्जन भी नहीं है, गौण नहीं है, अपने मुख्यार्थ को लिए हुआ बैठा हुआ है। कुरुदेश में चरने वाले ना पुरुषु चरती चरने वाला आदमी, अब उसको स्त्री में भी मिला पुरुषु चरती या सा पुरुषु चरती, इधर ना बोलेंगे स्त्री मिलान में क्या करना पड़ेगा पुरुषु चरती या सा स्त्री कुरुचरी। गीप हुआ, गीप कहीं बचा भाव संज्ञा जैसे जैसे आकार लोप ई को मिलाइए कुरुचरी स्वादपति गौरी शब्द के समान रूप चलेगा कुरुचरी कुरुचरिया कुरुचरिया कुरुदेश में विचरने वाली औरत कुरुचरी। एक और देखो प्रकृति में टित का स्थान है नदट देवट, यहाँ टकारों की संज्ञा होती है प्रकृति की संज्ञा हो रहा है, यहाँ पर प्रकृति में टित कर दिया गया है। नदट क्या है प्रकृति है प्रातिपदिक है, देवट एक प्रातिपदिक है, वो प्रातिपदिक खुद ही तित गण में ऐसे पाठ कर दे पाणी में, इसलिए क्या है वो टितों को गीप हो गया। नद गीप कई नद गीप कई स्त्री कक्षा में ई मिला लो ई को मिलाइए नदी देवट से देवी, ये शब्द बन जाते हैं। यह अप्रत्यांत का दृष्टांत है, तित कैसा ये अप्रत्यांत है, प्रत्यांत तित नहीं है ये प्रकृति टित है। अब ढा का दृष्टान दे रहे सौपर्णी सुपर्णी सुपर्णी का जो बेटी सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री, सुपर्णी का बेटी, सुपर्णी गस ढ स्त्रियाम ढक, स्त्रीभ्यो ढक है ना, स्त्रियाम स्त्रीभ्यो ढक, ढक प्रत्यय ढक ढ बचा आदि वृद्धि सौपर्णी ढक ये आदेश सौपर्णी ये ई का लोप इस जैसे मिला दिया सौपर्णेय हो गया ढ प्रत्यान। अतएव क्या करने हैं, गरुड़ की बहन, गरुड़ की बहन को कद सौपर्णेयी, सौपर्णी नदी है, उस नदी का तट पर ही हो मूकाम्बिका, मूकाम्बिका मंदिर सौपर्णी नदी के तट, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर दक्षिण में, यार बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष लोग बैठे हैं, सिद्धियां प्राप्त किया, काशिकांत जी ने वही अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त, सिद्धपीठ है आजकल वहां आप जाएंगे देखेंगे सैकड़ों लोग बैठे हैं जब तक कर रहे हैं अपना सिद्धियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कई आसन छोटे मोटे भी हैं, मूल मुकाम्बिका मध्यम मुकाम्बिका और दर्शनीय मुकाम्बिका तीन है, जो लोग जाते हैं दर्शनीय मुकाम्बिका तक ही जाते हैं, वहीं तक जाते हैं लोग पहले से ही, पहले से जो बसें जाती हैं जो लोग दर्शन करके आते हैं वो बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर बैठा है वो उसको दर्शन करके आ जाते हैं समुद्र तक, तो वहां से अंदर जाना पड़ता है जंगल जंगल जंगल मध्यम मुकाम देखा उससे अंदर जाना पड़ता है और जंगल जंगल पूरी खतरनाक इलाका है, पर कई लोग गए और लौटे भी नहीं खा गए पशु ऐसे कर पाई बैठी है, रात तो वहां लगभग मूल मुकाम पर कोई टिकता ही नहीं डर के मारे मूल मुकाम देखा वहां, कई लोग लेकिन ऐसे हैं रोज सब यहाँ से निकलते हैं चार बजे निकलना शुरू कर देते हैं, जब तक उस क्षेत्र से खतरनाक क्षेत्र पहुंचे तब तक उजाला थोड़ा हो जाता है तो जाते आठ बजे तक पहुंच जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे वह तीर्थ में स्नान पूजा पाठ करके जब तक कर लिया कुछ चना वना लेगा अपना खाए पिए फिर वहाँ शाम को लौटा छः बजे के अंदर वापस, ऐसे भी तपस्या करने वाले लोग आए रोज जाकर जब सिद्धपीठ है आज भी जागृत देवी जो मनोवांछित फल बहुत लोग जाते इसीलिए कि और तमिलनाडु आंध्र सब जगह से लोग भीड़ करते केवल कर्नाटक के दक्षिण कर्नाटक के बाद में केरला से भी और केरल वालों का तो कई आश्रम है वहाँ वही लोग छा गए हैं एक तरह से कि तंत्र मंत्र बहुत करते हैं और जल्दी सिद्धियाँ बहुत प्राप्त होती है लोग भीड़ उनके रहते सौपर्णी नदी के वजह से याद आ गया सौपर्णी यहाँ तो बेटी है स्वर्णा की बेटी सौपर्णी जो कि गरुड़ की बहन है, आप ढ के बाद अण का दृष्टान दे रहे हैं, अण तो कई बहुत अपने पत्र पढ़ चुका है रूप, या इंद्रो देवता अस्याह ले रहे हैं इंद्रो देवता अस्याह जो हविष है ना हविष का जो नाम जैसे आमिक्षा बताया था ना आमिक्षा एक हविष होता है वो स्त्रीलिंग वाला शब्द है जिसे इंद्रो देवता अस्याह ऐसे विग्रह वाक्य कर दिया, इंद्र सु अण सास देवता अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया सुख लोप हो गया अन्न के आकार से वृद्धि हो जाएगा इंद्र अन्न तत्व दीप हुआ ऐसे से अलोप ई को मिलाइए ऐन्द्री औत्सी उत्सस्य अपत्यम या उत्सस्य अपत्यम नहीं लेना उत्सस्य उत्स झरना या ऋषि विशेष का नाम है झरने को भी जो झरना होते हैं उसको उत्स कहते हैं जो पानी निकल झरने टप टप पानी निकलता है उसको भी उत्स कहते हैं उच्च नामक ऋषि थे तस्य इदम इस अर्थ में उत्साहदीप्यों आय सूत्र आय प्रत्यय हुआ आय के आकार बचा आदि वृद्धि भी औत्स अकलोपों के आय के आकार बिलाद औत्स फिर गीप हुआ ऐसे सूत्र आकार कलोप हुआ औत्सी अद्वैत तग्ने मात्र तीनों के एक ही अर्थ है उरु प्रमाणम अस्याह उरु प्रमाणम अस्याह स्त्रीलिंग अस्या नहीं नदियों को नहीं लेना तालाब को लेना तलैया को लेना छोटी चीजों को लेना तलैया या छोटे तालाब इनको ले लो ताल तलैया छोड़ के लाना देखो तलैया प्रयोग होता है भजन कबीर का भजन उरु द्वैष प्रत्यय है ना तदस्य प्रमाणम उरु प्रमाणम अस्याह सूत्र रहा था प्रकरण में हमने पढ़ा है प्रमाणे द्वैचत दग्ने मात्रचः इस सूत्र से द्वैसच भी हो गया, दग्ने भी हो गया, मात्रच भी हो गया, तीनों इकट्ठा ले लो, उरु द्वैस, उरु दग्न, उरु मात्र, उससे गी प्रत्यय हुआ, स्त्रीत्व कक्षा में अकारों का लोप हो गया, उरु द्वैसी, उरु दग्नी, उरु मात्री। पंच अवयवास्याः, पंच अवयवा अस्या, पांच अवयव जिसका, पांच अवयवों वाली जो भी चीज है, संख्या अवयव, संख्या है अवयव तय, इसी से तय प्रत्यांत है, पंचतय, पंचतय का प्रक्रिया करके पंचतय बचा, अदंत तय प्रत्यांत गीप हुआ श्रोतोक्षा में, अकलोप ई को मिलाइए पंचतयी। ठक ठाई क्वरपा के लिए दृष्टान्त दे रहे, देखो ठक का दृष्टान्त है, अक्षयर दीव्यती, पासों से खेलने वाली स्त्री, अक्षयर दीवती या सा, ऐसे विग्रह करना, अक्षों से खेलने वाली जो स्त्री, केने दीवती खनति जेति जितम, इस अधिकार में ठक प्रत्यय हो गया, ठक का इकादेश, ठक एक एकादेश, अक्षय का आदिवृत्ति, अक्षय का आकार लोप, आक्षिक स्त्रुक्षा में गीप हुआ, ठक प्रत्यंत गीप गीप के प्रत्यय कलोप मिला दिया, आक्षिकी। ठाई प्रत्यांग दृष्टांत है, प्रस्थेन कृता, तेन कृतम के अधिकार में अपने ठाई प्रत्यय कर दिया, तेन कृतम इस अर्थ में क्या कर दिया, ठाई प्रस्थेन कृतम, कृता या ऐसे विग्रह करना पड़ेगा, प्रस्थेन कृता या सा, प्रस्थ ता, ठाई ठव एकादेश, इतवादि प्रास्थिक बना, स्त्रीतोक्षा में नीप, अकार का लोप, प्रास्थिकी। ठाई का दो दृष्टांत हो गया, प्रास्तिकी भी ठाई का दृष्टान्त है, प्रास्तिकी नहीं है, ओ तब तो ठीक है, हमारे प्रास्तिकी है, हैं प्रास्तिकी, हाँ देखो इसके इसमें हमारे जो प्रास्तिकी भी है, लावणी की है, लवणम पण्यम अस्याः, नमक को बेचने वाली, नमक बेचने वाली औरत, लवणम पण्यम अस्याः, इस अर्थ में लवण सु तदस्य पण्यम, इस अर्थ में लवणा ठाई से यहां पे ठाई हुआ, इसका दो ठाई का समझ लो, ठाई का दो, एक प्रास्ति की एक लावणी की, तदस्य पण्यम के लवणा ठाई से ठाई हुआ, ठाई को ठा ठा को एकादेश बचा, ठव एकादेश हुआ, लवण के आकार लोप आदि वृद्धि, लावणिक श्रुतोक्षा में नीप, आकार का लोप लावणी की। अब कई दृष्टांत देंगे जो आपने पढ़ा भी है, तदादिशु दृशो अनालोचने कैंच, तदादिशु दृशो अनालोचने कैंच से कई प्रत्यय होता है, कई में अ बचता है, या दृश बना इसलिए, आसर्नामनः, क्या सूत्र है, आसर्नामनः, यह तो आकार हो गया, दकार के आकार, वो आकर्षण दीर्घ, या और दृश्य, दृश्य कहीं कहीं के क है, क के अ बचा, ककार की संज्ञा लशक दे, कार्य की संज्ञा अलंक्यम, आदिवृद्धि था, आदिवृद्धि तो होना नहीं यहां पर, यादृश वृद्धि कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, वृद्धा को आसन न होना, आकस्म यादृश अदंत है, कहीं प्रत्यांत है, फिर दुक्षा में गीप हो गया, यादृशी। आप क्वारप का दृष्टान दे रहे हैं, इत्वरी, इत्वरी में व्यभिचारिणी वेश्या, इत्वरी इन गदौ धातु से, इन नशि जी सर्तिभ्य, क्वारप सूत्र है, इन नशि जी सर्तिभ्य, इन नशि जी सर्तिभ्य क्वारप, लघु में आया नहीं आपको इसे बता रहा हूं, इससे क्या हो गया, क्वारप प्रत्यय हो गया, क्वारप का क्वारा बचा, पित सुपित अनुदात, तो अनुदात धर्म करने के लिए था, इन इन गदो धातु ई बचा ना धातु में, ई से त्वरा, इत त्वरा, क्वारप में ककार की संज्ञा हुई, कित इनको गुण नहीं हुआ, इनके तो धातु को ई त्वर रह गया, इत्वर स्त्रीत्वक्षा में गीप हुआ, इत्वरी। पाणिनि ने चित्र प्रत्यय गिनाया, वार्तिक कार उतने में प्रसन्न नहीं, कहते और भी जोड़ो इसमें, नैस नहीं कक्षुन तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम, कहते हैं नैस नहीं कक्षुन तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम, यह चार तो प्रत्यय लिया उन्होंने, नय स्नय इकक्षुन, ये चार प्रत्यय है, तरुण तरुणा ये दोनों प्रातिपदिक है, इन प्रत्यांतों से गीप होगा, और साथ साथ तो प्रकृति गिनाया, उन प्रकृतियों से भी गीप होगा। स्त्री संबंधी पुरुष संबंधिनी स्त्री संबंधिनी कोई अन्य चीज है, एक स्त्री का संबंधिनी दूसरी है या पुरुष संबंधिनी कोई स्त्री है, ये सब में क्या तस्दम के अधिकार में नैस नहीं कर दिया। तो स्त्री से जब नहीं करोगे तो स्त्रीणा पुंसे पौंसना स्त्री पुंभ्याम स्त्री पुंसाभ्याम नैस नय भवना सुसे नैस नहीं करते हो पहले नैस नय प्रत्यांत के स्त्रीण पौंसना उससे वर्तमान वाक्य की सहायता से गीत कर दिया जीप गई ऐसी स्त्रैणी पौंसनी स्त्रैणी पौंसनी शक्ति आयुध विशेष प्रहरणम अस्या तदस्य प्रहरणम पहले आपने पढ़ा है ना तदस्य प्रहरणम ये अधिकार है तदिति में उस अर्थ में शक्त्यष्ट्योर एकक शक्ति और यष्टि शब्दों से आपने एकक प्रत्यय किया था तार्श एकक प्रत्यांत हो गया शाक्तिक याष्टिक उससे स्त्रीत्वक्षा में नीप हुआ शाक्ति की याष्टि की शक्ति नामक काय विशेष को प्रहरण मैंने मारने के लिए प्रयोग करती है जो स्त्री सर यष्टि यष्टि मैंने डंडा डंडे कोई मारने का साधन बना लिया है औरत जिस औरत ने उस औरत को कहेंगे याष्टि की डंडे से पीटने वाली पुलिस आजकल औरत पुलिस डंडे से पीटती है ना औरत पुलिस के पास तो डंडे होते हैं रात लेकर घूम रही है शाक्ति की याष्टि की ये कक हो गया। और क्षुन का दृष्टान दे रहे थे क्षुन क्षुन प्रत्यान के लिए दिखा रहे हैं दृष्टान आढ्यंकरणी अनाढ्य आढ्य क्रियते अनया अनाढ्य आढ्य क्रियते अनया आजकल जितने पुरुष अब ऐसे हाल है जितने पुरुष क्या होते हैं अनाढ्य होते हैं और दहेज में खूब पैसा कपड़ा लत्ता दमटम बैटरम छात्रम लेकर के आदमी को अमीर बना देती है लड़की है ना ऐसे लड़कियों को कहेंगे आद्यंकरणी कन्या। आजकल दहेज तो ला रही है ना दहेज लाला कर खूब माल टाल भर देती है लड़के को अमीर बना देती है नहीं तो लड़का तो गरीब रहता है ढंग का पैंट शर्ट भी नहीं होता है वो सूट वूट पहना देती है नहीं बस जिंदगी भर संभालती रहती है बताओ कमाल है। इनके घर का सफाई घर के संभालना सारा औरत का बोझ वहां भी आ गई है वही उसी को देखना पड़ता है आढ्यंकरणी। और जितने महात्मा है ये भी सब यही हाल महात्मा सब गरीब होते हैं सेठानी आती है माल चढ़ा करके उसका अमीर बना देती है मामलेदार बना देती है जितने मामलेदार टिके हैं तो सेठानियों पर तो टिके हैं औरतों पर ही टिके हैं। औरत ना दे तो आदमी क्या देगा आदमी तो दिन चला औरत से पूछता है वो तो कहेगी हाँ दे इतना तब वो देगा नहीं तो नहीं। आज के जितने सेठ भी सेठानी के हाथों में ना इसलिए महात्मा लोग बड़े तेज हो गए औरतों को खुश रखो इतने सेठानी आती सेठानी को खुश रखो और सेठ को ध्यान में दूसरे पर चलता है समत पूछो जाता सेठानी प्रसन्न है तो सारा काम हो जाता चेरिया चेरिया काम करती आढ्यंकरणी अनाढ्य आढ्य क्रियते अनया अनाढ्य पुरुष को आढ्य बना देती है जो औरत जिसके द्वारा जिस औरत के द्वारा किया जा रहा है उस औरत को जो अनाट्य को आढ़ धनवान बनाने वाली है वह औरत को आढ़ी अरुद्विशत अजंत मुम मागम हो गया। एक सूत्र आढ़ शुद्ध इतने लंबा सूत्र से क्षुन प्रत्यय होता है 3256 का है वो कृदंत में 3256 का अष्टाध्याय में देख लेना लंबा सूत्र उस सूत्र से आढ़ शब्दांत शब्द को से क्षुन प्रत्यय हुआ क्षुन के क्रीधातु को आढ़ पद में रहते हुए क्रीधातु से क्षुन आढ़ क्री क्षुन खित है खकार की संज्ञा लक्ष्मीप्रदीत है नकार की संज्ञा आदिदात करने के लिए यू को यू और अनाको से अनादेश हो गया आट्य क्री अना क्री को गुण सर्वकार दियो आट्य क्री क्री को कर आट्य कर अण आड्य आड्य करण आढ़ करण बन गया फिर अरुद्विशत्य मुम खित प्रत्येक प्रति मुम आगम हो गया आद्यंकरण अनुसार प्रसन्न कर दो आढ़्यंकरण अदंत हो गया क्षण प्रत्यंत है यहां स्त्रीत्वक्षा में गीप हो गया आढ़्यंकरणी। तरुण तरुण तरुण युवती का पर्यायवाची युवा अर्थ युवक अर्थ तरुण तरुण पुलिंग में युवक अर्थ में स्त्रीत्वक्षा में गीप कर दिया तरुणत्वम अस्यास्ति या तरुणत्वम अस्यास्ति इति तरुणी तरुणी जी प्रत्यय आकार लोग मिला दिया। ययश्च ययः पंचम के एक वजन च वे दो पदों वाला सूत्र है। यंता स्त्रियांगी यही प्रत्यांतों से स्त्रीत्वक्षा में गी प्रत्यय हो जाता है। दृष्टांत बाद में देंगे, उससे पहले एक और बात करें, अकार लोपे कृत है, प्रकृति में जो अकार है उस अकार के सूत्र जैसे सब लोग करते कि नहीं करते गीप के प्रत्यय हुए, वो लोप करने के बाद में क्या होगा वो बता रहे। हलस्तद्धितस्य हलः पंचम के एक वचन, तद्धितस्य षष्ठी के एक वचन, हलः परस्य तद्धितस्य अकार से उपधाभूतस्य लोप ईकारे परे। हल से पर विद्यमान तद्धित का अवयभूता, तद्धित संज्ञा विशिष्ट प्रत्यय का अवयभूता जो अकार है, जो कि अकार भी कहा है वो उपधाभूतस्य लोप स्यात्। कब? ईकारे परे, वो ईकार से गी को गीष को गीन को कोई भी हो, इसलिए कहते ई कार्य पर, ये नहीं कह रहा है गीत किस दिन के पर थे भाई गार्गी बना, ई कार्य पर तपर नहीं मानना ई कारण, क्यों दीर्घ में वैसे भी तपर्ण करना व्यर्थ बोल चुके हैं कि दीर्घ कभी अपने सवर्णों के साथ अपने आप ग्रहण नहीं कर पाता है ना, कि सवर्ण ग्राहक सूत्र कौन है? हाँ अनुसविता प्रत्यक्ष है, वो अण कहां का ले रहा है? प्रत्यार सूत्र माहेश्वर सूत्र का, वहां दीर्घ है कि कहीं पर? तो फिर दीर्घ तो अपने सवर्णों को बोध कराता ही नहीं है, फिर वहां पर इसलिए अतिव्यक्ति कहां हो रहा है? इसलिए नियम है ह्रस्व में ही तपरवा करता है, दीर्घों को जो तपर किया जाता है स्पष्टार्थम है, उसके तपर का कोई प्रयोजन नहीं होता। इस विचार सिद्धांत को हमने खूब किया है सूत्र में, कई जगह आते ना जैसे वृद्धि आत में भी आ को क्यों वृद्धि किया, तापर किया, वहां तपर का फल आ को नहीं है, आई को है, क्यों आई पुरुष को भी बहुत ग्रह कहें करना, बारह को कौन कराता है, पुरुष का निवृत्त कराना वहां जरूरी है। से कई बार इस तरह से है जो किया जा रहा तपर वो खुद के लिए नहीं है, वो आगे के लिए फल नहीं लेना है, उसको वजह से पूर्व में तपर कर दिया, ईद गाल अवश्य कर दिया, और ईद है दीर्घ कार्य वाता प्रकरण व्यर्थ कदम उच्चारण ई कार्य परे, मने जीव जी जीव के कोई भी कार्य पर में हो उन्हें ई कार्य के पर बढ़ते हुए लोप हो जाता है। गार्ग्य स्त्री गर्ग गोत्र उत्पन्न से गर्ग गोत्र उत्पन्न गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, ये भी करना क्या करना, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गर्गादिप्यो यही हुआ था ना, गर्गादिप्यो यही प्रत्यय हुआ है, तो गर्ग यही हुआ था, गस को लुक हो गया आगे वृद्धि प्रातिपदिक बना था वहां पर गार्ग्य पुल्लिंग में अस्तित्व भाषा में अपने जीव कर दिया, जीव के ही बचा है गार्ग्य ई, जीव कौन किया यश्च सूत्र से नीप हो गया, यहीं प्रत्यांत यहीं प्रत्यांत होने से यहीं से सूत्र से स्त्रीत्वक्षा में गीप हो गया, तो ये सिर साकार का लोप तब क्या स्थिति रहेगी, गार्ग है ना ई गार्ग्य र ग य तीन हल है, गार्ग्य लोप हो गया पर में ई बैठा हुआ है, उस स्थिति में करे हलस्तधितस्य पढ़ लिया आपने इस सूत्र को, ये सूत्र कौन हल कौन है यहाँ ग, हल कौन से लेना ग, ये प्रकृति का है ना ग, गर्ग शब्द का था, गर्ग था प्रातिपदिक प्रकृति का ककार है, उससे पर में जो यह है ये तद्धित संज्ञक यही प्रत्यय का एकार है, तद्धित का एकार है, इस एकार का लोप होता है ई कार के प्रत्यय हुए, तो क्या बनेगा इसलिए गार्गी, यह लोप करके मिला दिया तो गार्गी ये रूप बनेगा। प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, स्व प्रथमा का एक वचन, तद्धितः प्रथमा का एक वचन, प्राचाम स्व तद्धितः ययंत स्व वा स्यात् स च तद्धितः स्यात्, ययंतों से पर में स्व प्रत्यय विकल्प से कर देना और स्व प्रत्यय का भी तद्धित संज्ञा कर दो, तद्धिता के अधिकार से बाहर है इसलिए उसको सातवें सूत्र का अनुसरण जोड़ करके बोल दिया, इसका तद्धित भी नाम होगा। स्व में क्या बचेगा, फ शकार की संज्ञा होगी, शाह प्रत्यय संज्ञा करने का फल क्या है, प्राच संज्ञा, प्राच संज्ञा करने फल जीप हो जाता है, स्त्री प्रत्यय आ जाएंगे कि ज्ञाप प्रातिपदिकत का अधिकार में ही स्त्रिया का अधिकार चल रहा है, इस स्त्री प्रत्ययों को प्रातिपदिक संज्ञा वालों से कर सकते हैं आप, बिना प्राच संज्ञा का स्त्री प्रत्यय कर ही नहीं सकते, अतः स्व प्रत्यय को हमने क्या करना पड़ा, तद्धित संज्ञा करनी पड़ी, तद्धित संज्ञा करने से स्व प्रत्यय का प्रासंज्ञा होगा, प्रासंज्ञा होने से जीप आदि स्त्रीलिंग प्रत्यय भी हो जाएंगे, ये लाभ शाह प्रत्यय से शकार की संज्ञा होगी, फ बचा, फ को क्या होगा आदेश, संज्ञा से एक और लाभ है आयन फटक नाम प्रत्यादि नाम, फ को आयन आदेश हो जाएगा। उसी दृष्टांत को लीजिए, गर्ग से गोत्रापत्यम स्त्री, यही अंतर लेना है ना, गार्ग्य उससे श्वा प्रत्यय हुआ, एक स्त्री का की कर दिया आपने, विकल्प से कर रहे हैं, यंता श्वो वास श्वा प्रत्यय विकल्प से हो रहा है, जब नहीं हुआ तब आपने बना ही लिया, गार्ग्य वैसे बनी गई वो तो बन चुका, इस पक्ष में क्या होगा, स्व हो गया, स्व का फा बचा, फा को आयन तो क्या बनेगा, गार्ग्यायन, एक संसार कौन का गार्ग्यायन, ठीक। आप यहां गीप नहीं होगा, लेकिन गीप जिस विधान कर किसी भी सूत्र में फॉक को गिनती नहीं किया है, किंतु यहां श की संज्ञा हुई है, प्रत्यय क्या हुआ था, स्व शका शाह प्रत्यय से शकी की संज्ञा किया, अति वे शिक्त है गार्ग्यायन शब्द, शिक्त होने से सूत्र आ रहा है शित गौरादिभ्यश्च, शित गौरादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है, शित गौरादिभ्य शित प्रत्यांतों को और गौरादि गण बड़े शब्दों से स्थित कक्षा में गीश होगा, अब तक गीत की चर्चा हुई अब गीश हो रहा है, गीश प्रत्यय गीश में भी क्या बचेगा, ई बचेगा, गकारिक संज्ञा शिकारिक संज्ञा, गकारिक संज्ञा होने का फल क्या है गीत, अशकारिक संज्ञा होने का फल शिक, गीत को आने से तीनों गीतों की संकेत करने के लिए गीत गुण निषेध अर्थ नहीं समझना, कहीं जो गीत है गुण निषेध करने के लिए नहीं है, क्यों है, है? क्यों गीत किया है बताओ, क्या पढ़े आप ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र को, बहुत पहले एक साल पहले पढ़े थे इसलिए भूल गए, ज्ञाप में क्या है घी है या नहीं, तो इसी घी को संकेत कर रहा है, इसे गौ को ग्रहण करना पड़ा, तीनों में समान धर्म, गा गा गा गी गी गी गीप गीस गी गीप गीस गी टाप चाप डाप टाप चाप डाप, तीनों को आप आप आप बोलने से टच अलग कर दिया, ये ग इसलिए लिया गया ताकि उनको नहीं तो छह बार बोल छह बोलना पड़ता ना वहां पर, ग नहीं होता तो ग नहीं होता कैसे हम ग्रहण करते हो संक्षेप में, अब पूरे छह के लिए दो शब्द प्रयोग कर देते ज्ञा, ये वहां पर प्रयोग किया हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सबसे प्रथम ज्ञाभ्यो हंतात् परम दीर्घ योग में आप हो तंताक्ष परम सूखी सीखित से हल लुप्त है, इसे बहुत जगह जगह पर आपने ज्ञाप प्रयोग कर रहे हैं, वो संक्षेप में गी और आप जो कहा जा रहा है गीप की गीन तीन प्रत्ययों के लिए गी ताप छाप डाप तीन प्रत्ययों के लिए आप, अति जान को पूछ कर यहां पर एक समान निमित्त को प्रयोग किया, और इस संज्ञा होने पर भी गीत फलार्थ नहीं है, गीप ने टाप छाप डाप एक प्रकार संज्ञा हुआ, इन प्रकार पित धर्मार्थ नहीं है स्वरार्थ नहीं है, वो स्वरार्थ नहीं है, फरार क्या है फिर यहां पर गीत के पकार गीश के शकार गीन के नकार पित चित नित, इसका ताप चाप ताप में क्या है तित चित दित तित चित दित, ये स्वरार्थ है शिव गौरादिभ्यश्च शिव्य गौरादिभ्यश्च गीश स्या गार्ग्यायनी गीश से ही बचा अकार लोप मिला लीजिए गार्ग्यायनी गौरादि गणपति शब्दों को ले रहे हैं गौरी सिंपल एक नृत्य की दृष्टांत दिया है, ये भी शुद्ध प्रत्यांग के दृष्टांत है। नाचने वाली नर्तकी, नर्तनम शिल्पम अस्या, नृत्य करना ही है शिल्प मैंने कला जिस औरत का, उस औरत को कहते हैं नर्तकी। शिल्पिनी शुन ने प्रत्यय आपने पढ़ा है पहले, शिल्पिनी शुन, इसे क्या कर दिया आपने, शुन प्रत्यय हुआ था वहां पर शुन, शिल्पिनी शुन, सकार की संज्ञा वित शिक्षित से घीस हो रहा है, नकार की संज्ञा हुई है तो वह नित्य आदिजात करने के लिए ऊ को यो और नाको से ऊ को अकादेश हो गया नर्तक। धृतु गात्र विक्षेप है ना, धृति गात्र विक्षेप धातु है, धृति गात्र विक्षेप धातु है, उस धातु से आपने शुन कर दिया नर्तक, सर्वोक्षा में शिक्षा घीस हो गया नर्तकी। अब गौराधिकरण दे रहे हैं गौरी, गौर गौरत्व धर्म विशेषता या सा गौर वर्ण से युक्त जो स्त्री, गौरी गौरी स्त्री, विदेशी है गौरी स्त्री, भारत में बहुत होते हैं गौरी स्त्रियां, पहाड़ी से बहुत पहाड़िया से तो गौरी होते हैं। गौर वर्णत्व से गौरत्व या गौर वर्णत्व से विशेष जो स्त्री, स्त्री को कहते गौरी। आम अनडुह स्त्रियां वास्या, वार्तिक है आम अनडुह स्त्रियां वा, अनडुह एक प्रातिपदिक है जिसका अर्थ क्या है, अनडुह शब्द का अर्थ बैल, उस सबसे बैल में भी है ना दो होते हैं ना, नर बैल और मादा बैल, उसे मादा बैल बताना हो तो गीप गीस गीन के प्रति क्या होता है, आम विकल्प से होता है, आम अनुढ स्त्रियां वास्या, स्त्रीलिंग में अनुढ शब्द को आम विकल्प से हो, और अनुढ शब्द से क्या होगा गीस होगा, क्यों ये अनुढ़ शब्द गौरादि गणपति के, यहाँ गौरादि गण के अंतर्गत अनुढ़ शब्द से स्त्रीलिंग में गीस प्रति हुआ है, तारस गीस प्रति के पड़ते हुए विकल्प शब्द ने क्या कर दिया आम कर दिया, आम का होगा मित्वा मित्वा मित्रोच्चार पर लग गया, अनडू में डू है ऊ, ऊ के पर में आ बैठ गया, अनडू आ ह गीश, ये कोई अनची अनडवाही, आम नहीं हुआ तो अनडुही, अनडवाही अनडुही, अनडवाही और अनडुही आकृति गण व्याम, यह गौरादिगण आकृति गण है, ऐसे कोई पद कह दे जिसके कोई भीत कोई प्रत्यय मालूम नहीं हो रहा हो, दीर्घिकारांत हो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो उसको गौरादिगण में ले लेना, दीर्घिकारांत होना चाहिए और स्त्रीलिंग वाला शब्द हो और किस सूत्र से कोई प्रत्यय विहित ना हो किसी भी सूत्र से, तब उसको गौरादिगण में ले लेना। वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे, वयसी सप्तमी के एक वचन, प्रथमे सप्तमी के एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है वयसी प्रथमे, प्रथम वाचिनो अदंता स्त्रियां नीत्स्या, प्रथम वयो वाचिनो अदंता स्त्रियां नीत्स्या, प्रथम वयोवाची जो अदंत प्रातिपदिक है उस स्फुट उपक्षा में गीत प्रति होता है, प्रथम वयवाची कौन है, अवय वय के तो अवस्था अनेक कर सकते हो आप, नहीं यहां पाणिनि का अपना दृष्टिकोण में तीन ही है, कुमार अवस्था यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, तीन ही मान करके चल रहे, कुमार यौवन वृद्ध, इन तीन में से पहला कौन है, कुमार अवस्था पहला है, इसलिए प्रथम वयो अवस्था हो गया कुमार, उससे वो अदंत भी है वो स्फुट उपक्षा में गीत हो गई कुमारी, ये भी है अकार लोप कुमारी बन गया, लेकिन वार्तिक कार ने को ठीक पसंद नहीं आया ये बात, कहते नहीं नहीं शादी की औरत में भी आप जीप कैसे करेंगे, नहीं तो शादी कर लिया है जो लड़की वहां भी कुमार जीप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, द्वितीय वय वाली हो गई ना कुमारी तो नहीं रह गई, युवती हो गई शादी हो गया, तब उन्होंने कहा वयसी अचरामी ऐसा वार्तिककार ने बोला। चरम को छोड़ करके बाकी सभी अवस्थाओं को आप जीव कर सकते, वैसी अचरमे ये वार्तिककार ने कहा है। इसलिए वधूट चिरंट इत्यादि शब्दों से भी यवन के वाचक से गीशवा अति वधूटी चिरंटी ये सब गोप वधूटी दुपूल चौराय मुक्तावली का मंगलाचरण में आता है। गोप वधूटी दुकूल चौराय वधूटी शब्द प्रयोग किया गोपों की जो युवा पत्नियां एक अर्थ तो ये है अनेक अर्थ है वहां वधूटी शब्द यहाँ एक अर्थ लेने वधूटी के वैवाचिक से मतलब है यहां संसार महिरो भी जाए नमः दिगोह पंचमी के एक वचन अदंत दिगोह अंगीप्या अदंत दुग समास वाले प्राकृतिक कौन से स्थित वक्षा में नीप प्रत्यय हो जाता है। त्रिलोकी त्रिलोकी त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रयाणाम लोकानाम समाहार संख्या पूर्व जिस दुग संख्या हो रहा है समास कौन कर रहा है तरता तोत्र पद समाहारे चेतार्थोत्तर पद समाहारे समाहार अपने आपने समास कर दिया त्रि आम लोक आम रहा आम आम को लुप कर दो तो क्या हो गया त्रिलोक अकारांतर पद पदो दुह स्त्री आमिष्ट महावार्तिक भी बताया था अकारांत उत्तर पद भी हो ऐसे दुग समासों को स्त्रीलिंग में भी इष्ट है। अतः इसको स्त्री में प्रयोग करूंगा त्रिलोक स्त्री में जब प्रयोग होने लगेगा तो गीप हो गया गीप कही है अकार कलोप त्रिलोकी। कहते और भी दुग समास कही है जो त्रिफला हंदन त्रिफला चूर्ण कैसे हो गया फिर त्रयाणाम पराणाम समाहार दुग समास है गीप होना चाहिए टाप कर दिया आपने। तब कहते हैं अजादित्वात अजय इत्यादि गणपटित है ना अजाद गणपटित होने के कारण से त्रिफला त्रिनी का इन दोनों में ताप हो गया त्रयाणाम फलाहाना फलानाम समाहार इति हरड बहेड़ा और आंवला हरड बहेड़ा आंवला इन तीन फलों की समाहरण कर दिया समान वजन को लेकर के मिला दिया त्रिफला चूर्ण हो गया। यह ताप है कि आजाद गण में ले लिया ना इसे दिगो सुख से प्राप्त जीव को बार करके गण में ग्रहण करने से क्या हो जाता है ताप यही फल है। कल बता रहे ना वो आजाद ताप सूत्र में अजय इत्यादि गण आजादी गण जितने भी लिया सब अदंती लिया लगभग फिर अतः बोलने से ग्रहण हो गए ना सर आजादी ग्रहण करने गया अतः सूत्र बना देता जितने अदंत सब हो गए। तब कहते हैं अतो सामान्य रह जाएंगे अब इस विशेषण में क्या करोगे बाधेंगे कैसे हम जीव को पर सूत्र ही है इसको बांधना है इसमें गण बन गया जाति गण प्राप्त जो भी जीव जी जीन वगैरह है उनको बांध करके ताप करना है। अति उन सब ऐसे जितने भी शब्द है जहां पर अन्यों को बांधना है उनको ही उस गण में रख दिया गया है। त्रयाणाम अनेका नाम समाहार तीन अनेकों का समाहरण समूहभूता सेना विशेष का नाम त्रिनिका सेना त्रिनिका सेना ताप हो गया यहां पर गण में लेने से जीव जिस जीव जिनसे प्राप्त है किंतु करना इष्ट नहीं ऐसों को क्या कर दिया आजाद गण बना दिया पानी में वर्णा धनुदा तत्व प्राप्त होना वर्णात पंचमी के एक वचन अनुदाता पंचमी के एक वचन तो पदात पंचमी एक वचन तह षष्ठी का एक वचन न प्रथमा का एक वचन वर्णवाची हो और अनुदातांत होने के वर्णवाची ये शब्द है प्रातिपदिक है तो उसका अंतिम वच कैसा होना चाहिए अनुदात धर्म वाला होना चाहिए और वर्णवाचक तो पद तकार उपदा में हो तदंतात अनुपसर्जना प्रातिपदिका वाग्मी तकार से नकार आदेश वर्णवाची जो हो शब्द है वह कैसे होनी चाहिए दो मुख्य नियम लगा दिया वे अनुदातांत होना चाहिए और तकार उपदा में होनी चाहिए बाकी सामान्य में जो शब्द चला रहा है तदंत जो है शब्द वो उपसर्जन नहीं हो, ऐसे प्रातिपदिक से विकल्प से गीष प्रत्यय हो गया, तकार से नकार आदेश, तकार के स्थान पर नकार भी आदेश कर देना। दृष्टांत है एता, एता चित्र चित्रम किरमीर कलमाश, अमर कोश गर्गत शबल चक्कर बुरे, मिली बीच मिली जुड़े अनेक रंग मिला जला होता है ना, मिला जला वाला अनेक रंग वाले को चित कपड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनेक रंग मिक्सचर है, ऐसे चीज को एता कहते हैं। अतः रंग वाचक है, चित्र रंग का वाचक है एता। ये कैसा एता, एता शब्द तकार उपधाम है, और जो अंत्य अकार है वो कैसा है, वो वर्णानाम प्रणतिदांतानाम सूत्र, एक फिट सूत्र, फिट सूत्र सिद्धांत चौथे खंड में है, फिट सूत्र। फिट आया कहां से, फिश से, फिशो अंतदाता कहा, फिशो अंतदाता, फिश कहते हैं प्रातिपदिक को, मछली नहीं है ना फिश का मतलब, फिश माने मछली, ऐसा अर्थ नहीं है, ये अंग्रेजी फिश नहीं संस्कृत फिश है, ये फिश का अर्थ होता है प्रातिपदिक। फिश के शकार को क्या हो गया, डट, फिट फिट, फिशाओ फिशा फिशा फिशाओ फिशा, फिशाम सूत्रम विधि फिट सूत्र। उस फिट सूत्र में 33वां सूत्र ये वर्णानाम त न ति नि तांताना एक सूत्र आया, इस फिट सूत्र के अनुसार जो है अनुदात्तांत हो गया, क्योंकि फिशो अंतोदात होता है, अंत उदात होता था, लेकिन उसको सूत्र बाद दिया ना, एक अलग सूत्र बना दिया वर्णानाम तनति नितांताना, इसलिए उसको क्या कर दिया, अंत उदात को बात करके अंत अनुदात कर दिया, इसलिए हाँ, और किसी के प्रति वो गौण भी नहीं, मुख्यार्थ को बता रहा है, गौण ना होने से अनुपसर्जन भी है, अतः प्रतिशत से क्या हो गया जीप प्रत्यय हो गया, और तकार को नकार आदेश हो गया, ये बन गया। अभाव पक्ष में अकारांत होने से आजाद दृष्टा से ताप हो गया एता। इसी प्रकार से रोहिता शब्द, रोहिता रोहिता लाल रंगों को कहते हैं, लाल रंग से युक्त जो वस्तु स्त्रीत्ववाचक हो ऐसे कह देंगे रोहिणी रोहिता, रोहितो लोहितो रक्ता अमर कोश का, लाल रंग को कहते हैं रोहिता, ये भी तकार उपधाम है, जो अंत्य अकार है वो वर्णानाम तणिदंतांतानाम सूत्र के आधार पर अनुदात्तांत हो गया, क्योंकि फिशो अंतोदात होता है, अंत उदात होता था, लेकिन उसको सूत्र बाद दिया ना, एक अलग सूत्र बना दिया वर्णानाम तणिद नितांताना, इसलिए उसको क्या कर दिया अंतदात को बात करके अंत अनुदात कर दिया। तारश अंत अनुदात वाले को आपने क्या करने हैं, ये सूत्र के द्वारा नीप और तकार को नकार, नकार को फिर भूर्दन्य हो गया र के वजह से रोहिणी, गीप न तबाव पक्षे रोहिता। यहां पर देखो जब गीप नहीं हुआ तो नकार भी नहीं हुआ, संयोग विशिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति परिभाषा लग गया यहां, इस परिभाषा की वजह से जब गीप निवृत्त हो गया तो नकार भी निवृत्त, गीप प्रवृत्त होगा तो गकार भी नकार भी प्रवृत्त हो जाता है। वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात् वा अवे है उतः पंचमी का एक वचन, गुणवचनात् पंचमी का एक वचन, उकारांत गुणवाचक शब्दों से स्थित वक्षा में गीष प्रत्यय होता है विकल्प से, उदंता गुणवाचिनो वाग्ष्यात, उदंता गुणवाचिनो वाग्ष्यात, गुणवाचक उदंतों से विकल्प से गीष प्रत्यय हो जाएगा। मृदु शब्द कोमल, कोमल और स्थित वक्षा तो कोमला, लड़के में नाम रखते ना कोमला, इसे रखते ना स्थित वक्षा में, कोमल भी लड़के का नाम, कोमल कैसे रख देंगे यार, कोमल अपलिंग हो गया, लड़की कैसे हो जाएगा, उत्तर भारत में तो बहुत ऐसे चलता है, मिथिलेश मिथिलेश पुलिंग नहीं है और का नाम है, एक नाम का बात अलग है, रोहिणी एकदम ठीक है स्त्री है, रोहिता कोमला कमला ये सब ठीक होता है। मृद्वी मृदु शब्द है उकारांत है, गुणवाचक है, इसलिए विकल्प से आपने गीश कर दिया, ये गीश हुआ तो ये रहा, तो मृदु के उकार को यण मृद्वी, जब गीश नहीं हुआ मृदु, वैसे मृद्वी मृदु।